السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنشكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام زمنده kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Leo tunaingia kitabu cha 11, kitabu al-hudud, wa ashtamila ala thamaniyati abwab. Albabu al-awwal fi ta'rifi al-hudud wa mashru'iyyatiha wa hikmatu minha wa masail ukhra. Mlango ni mlango wa hudud, na mlango kitabu ni kitabu al-hudud, na kitabu hichi kinakusanya takriban milango minane, na mlango wa kwanza ambao tutaanza nao leo unahusiana na taarifu ya neno hudud na sheria wake katika hii dini, kadhalika pia hikma ya kuletwa neno au jambo la hudud katika dini, pamoja na masala nyingine. Sehemu ya kwanza tunaanza na taarifu ha. Al-hudud jamu wa had, ni wingi wa had. Wal-had lughatan huwa al-manu. Had katika lugha ni kuzuia. Wa hududullah maharimuhu allati naha an irtikabiha wa intihakiha. Na hududu za Allah, vile vilivyoziwa, ni vile alivyoviharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, ambavyo Allah amekataza kuvifanya. Qala ta'ala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Hizo ni hukumu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza watu wasifanye, ni mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekataza watu wasivuke. Fala taqrabuha, basi msikurubie maharimu Allahi subhanahu wa ta'ala. Sumiat bithalika liannaha tamna'u min al-iqdami ala al-wuku'i fiha. Kwa nini imeitwa jambo hili, neno hilo, kwa jina hilo? Imeitwa hudud kwa jina hilo kwa sababu inakataza watu kulifanya jambo hilo, kuliendea jambo hilo, kutangulia katika kulitekeleza. Yani jambo lolote la haram ni haddu min hududillah, na imeitwa hivyo kwa sababu Allah amekataza watu kuliendea. Na ndio maana ikawa imekuja kwa maana na tafsiri ya neno la hajj, kwa maana al-manu. Katika sheria maana yake uqubatu muqaddara fi shar'i, ni adhabu iliyokadiriwa katika sheria, li ajli haqqi Allahi ta'ala, kwa ajili ya haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni adhabu iliyokadiriwa kisheria katika sheria kwa ajili ya haqqi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mtu akifanya jambo kinyume na vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoamrisha au alivyokataza, basi atapata adhabu ya aina hiyo. Wa qila uqubatun muqaddaratun shara'an fi ma'siyah. Na akasema wanawachuoni wengine kwamba ni adhabu iliyokadiriwa katika sheria ndani ya maasi. Kama mtu akifanya maasi, atatakiwa apate adhabu hiyo. Li tumna min al-wuqu fi misliha au li tamna min al-wuqu fi misliha au fi misli dhambi alladhi shuri'a lahu al-iqab. Ile adhabu hii iweze kuzuia watu kufanya matendo mfano wa hayo au inayokataza watu kufanya mfano wa dhambi ambazo zimewekwa kwa ajili yake adhabu. Kwamba dhambi ambazo zimewekwa kwa ajili yake adhabu imewekwa had kwa ajili ya kuwazuia watu wasifanye dhambi hiyo. Imewekwa had kwa ajili ya kuzuia watu wasifanye dhambi hiyo. Na naona kwamba taarifu ya pili ni wazi zaidi kuliko taarifu ya kwanza. Allahu a'lam. Hii sehemu ya kwanza katika taarifu. Sehemu ya pili tunakuja dalilu mashru'iyyatha. Dalili ya usheria wa jambo hili. Jambo hili ni jambo la kisheria, na kama jambo la kisheria linahitaji kuwa na dalili katika sheria. Al-aslu fi mashru'iyyatiha al-kitab fi mashru'iyyati al-hudud al-kitab wa sunnah wa al-ijma'. Dalili katika kuonyesha kwamba hadi ni jambo la kisheria ni kitabu na sunna na ijma. Faqad qarrara al-kitabu was-sunnatu 'uqubatun uqubatin muhaddadatin li jara'imin wa ma'asi muayyana. Tayari Qur'ani na sunna zimeelezea adhabu zilizowekwa kwa ajili ya makosa na maasi maalumu yaliyoainishwa. Kazina shaanza kutaja maasi hayo kama vile kosa au maasi ya zina, wasarika na maasi ya wizi. Washurub al-khamr na maasi ya kunywa pombe wala iriha na mengineyo katika maasi mbalimbali yanayosababisha mtu kuingia katika haddi. Mima sayati tafsiluhu fil abwab italia insha Allah, katika mambo ambayo yatakuja ufafanuzi wake katika milango inayokuja Allah akipenda. Maadhali madhikri adillati dhalika kulli, pamoja na kutaja dalili za mambo yote hayo. Yani mambo ya hayo maasi yanayofanya mtu afanywe haddi. Sehemu ya tatu, alhikmatu min mashru'iyyati alhudud. Sehemu ya tatu ni hikma juu ya kuelezea usheria wa jambo la hudud. Shuriatul hudud zajiran linnufus an irtikab almaasi. Imewekwa hududi katika sheria ili kukemea nafsi zisije zikafanya maasi. Wa taaddi ala hurumati llahi subhanahu, na kuchupa mipaka juu ya yale mambo aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, au mambo aliyoyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatahaqqaqu tumaninatu fil mujtama, kwa sababu hiyo utapatikana utulivu katika jamii. Wayashiu al-amn baina afradihi, na amani itaenea kati ya wale watu mmoja mmoja wa jamii hiyo. Wayasudu al-istiqrar, na utulivu ndio utakuwa uliochukua nafasi kubwa. Wayatibu al-aish, na maisha yatakuwa mazuri. Kama anna fiha tatheeran lil-'abdi fi dunya, kama vile ambavyo katika jambo la hudud kuna kumtahirisha na kumsafisha mja yule ambaye alifanya yale maasi hapa duniani. Ni hadithi Ubadah ibn Samit, wal hadith Ubadah ibn Samit marfu'a, kwa hadithi iliyopokelewa na sahabiyun jalil Ubadah ibn Samit, ilirufaishwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam fil bai'a, katika masala ya bai'a, katika masala ya bai'a. Na bai'a iliyokusudiwa hapa ni kiapo cha utiifu ambacho masahaba walikiapa kumuapia mtume alayhi salatu wa salam, kwamba hawato mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hawato iba, na wala hawato zini, na wala hawato uwa watoto zao, na wala hawato fanya jambo la uongo, hawato sema uongo, wakiwa wanazusha baina yao kwa wao, wala hawato muasi mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yale mazuri aliyowaamrisha. Katika hadithi hiyo kuna ibara ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, wa fi wa man asaba min dhalika shay'an fa'uqiba bihi fa huwa kafaratu wa hadha huwa mahallu shahid. Kama mtu yeyote ambaye atakaye patwa na jambo lolote katika haya ambayo tayari nyinyi mmenikubalia, mmeniapia kiapo hicho, fa'uqiba bihi, kisha akafanyiwa haddi kwa kuadhibiwa kwa sababu ya kitu hicho, kama vile kuiba au kuzini, fa huwa kafaratu dhambi, basi hiyo ndio kafara ya dhambi yake, basi hiyo ndio kafara ya dhambi yake. Fal hadith صحيح حديث صحيح أخرجه البخاري برقم 6784 ومسلم برقم 1709. ومتن الحديث عن عبادة بن سامت رضي الله تعالى عنه وكان يشهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجولة نسابة من أصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا به الله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان يفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه قال فبايعناه على ذلك فبايعناه على ذلك. روى هذا الحديث سفيان بن حسين عن الزهري وقال في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أيكم يبايعوني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا هذه الآية وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات بني سورة الأنعام آية يا مياموجة نهامسيني نموجة أكاسيسوما متومي صلى الله عليه وسلم آية زوتي تاتو مبابو زوتي سنتاجة يلي أمبايا ليكوجا كاتك حديثي. Almuhim, hadithi hii imetaja mambo kadhaa ambayo masahaba walimwapia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kuwamwahidi kama hatu yafanya. Na katika mambo ambayo waliyoapa na kumwahidi mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hatu yafanya ni yale basi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyawekea ndani yake adhabu ya hajj, ambayo ima ni kupigwa mawe au fimbo, ambayo ima ni kupigwa mawe au fimbo au kukatwa mkono. Ndio akasema mtume alayhi salatu wasalam wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba bihi fa huwa kafaratuh. Kaja katika riwaya nyingine, man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah. Kaja katika riwaya nyingine, wa man asaba min dhalika shay'a, na mtu yote ambaye atakayefanya katika hayo lolote, ima kazini au kaiba, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamsitiri, fa huwa ila Allah, basi hukumu yake huyo ataikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa wanawashuoni wametofautisha baina ya mtu ambaye aliyefanya kosa kisha likawa limeonekana kosa hilo, na liwe likawa ni katika makosa ya hudud ambayo anafahamu mtu kufanyiwa haddi. Ikiwa kama kosa hilo litakuwa limeonekana kisha halijafikishwa kwa kadhi, basi kuna uwezekano wa kumsamehe mtu huyo. Kuna uwezekano wa kumsamehe mtu huyo. Ama kosa hilo likifika kwa kadhi ambaye ndio mwenye kuhukumu, basi hatakiwi mtu huyo kusamehewa, hatakiwi mtu huyo kusamehewa, na tutaona huko mbele. Qalu rahimahumullah wa hadithu Huzaimata ibn Thabit marfu'a. Hadith yani min adillatihi. حديث حزيمة بن ثابت مرفوع من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد فهو كفارة ذنبه. kwamba mtu ambaye atakaye patwa na kosa ambalo ndani yake kuna haddi, mtu ambaye atakayefanya kosa ambalo ndani yake kuna haddi akawa amepatwa na ile haddi, basi atasimamishiwa ile haddi, na baada ya kusimamishiwa ile haddi, hiyo ndio itakuwa ni kafara yake. Hiyo ndio itakuwa ni kafara yake. Na hii ni dalili pia kwamba katika haddi kuna tathira lil abdi fi dunya. Qalu rahimahumullah wa hadhihi al hudud ma kauniha muhaqqaqatun li maslahati al ibad. Kwamba adhabu hii pamoja na kwamba imehakikiwa kwamba ina maslahi kwa waja ambao wenye kufanyiwa adhabu hiyo, fa innaha adlun kulluha wa insafun. Hakika katika adhabu hii ndani yake kuna uadilifu wote, kadhalika ndani yake kuna insafu. Insafu na uadilifu ni jambo linalofanana, bali hiya ghayatul adl, basi bali huo ndio mwisho wa uadilifu. Sababu mtu amefanya kosa kisha kosa hilo akawa ameadhibiwa kwa ajili ya kutahirishwa na kusamehewa yale madhambi yake. Rabian, ujubu iqamati alhudud wa tahrimi shafaati fiha. Wajib wa kusimamisha haddi, wajib wa kusimamisha haddi yani kutekeleza adhabu hiyo, wa tahrimu shafaati fiha, na uharamu wa kumuombea mtu ambaye imestahiki kwake yeye kusimamishiwa hiyo adhabu, na uharamu wa kumuombea mtu ambaye imethibiti kwake yeye adhabu hiyo. Kama mtu baada ya kufanya kosa, miongoni mwa makosa yanayotakiwa afanyiwe asimamishiwe adhabu ya haddi, basi anatakiwa asimamishiwe hiyo adhabu, na wala haifai kwenda kumuombea baada ya kuwa kesi yake imekwishafika kwa kadhi, imeshafika kwa hakim au naibul hakim. Qala rahimahumullah, tajibu iqamatul hudud baina an-nas man'an lil ma'asi warad'an lil 'usat. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muradhiban fi iqamati al-hudud, iqamatu haddin min hududi la khairun min matarin 40 laylatan fi biladillahi 'azza wa jalla. Akhrajahu Ibn Majah fi raqmi 2537 wa Ahmad juz ath-thani raqm 402 wa Lazul Ibn Majah wa hasanahu al-Albani في صحيح ابن ماجه برقم 2056 إلى 2057 كذلك انظر في السلسلة الصحيحة برقم 231 فالحديث صحيح بالجملة حديث صحيح بالجملة kwamba ni wajibu kusimamisha hadi baina ya watu kwa ajili ya kuzuia maasi kadhalika pia na kuwatisha wale wenye kufanya maasi kwani mtume alayhi salatu wasalam amesema akiwa anawahimiza watu kusimamisha hadi kwamba ikamatu hadi min hududillah kusimamisha hadi katika hadi za Allah kusimamisha adhabu katika zile adhabu alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala khairun tendo hichi ni khairi min مطر 40 ليلة كلكم فوا يسيك 40 في بلاد الله عز وجل katika miji ya Allah subhanahu wa ta'ala hadith ni sahih wa tahrumu ash-shafa'a fi al-hudud li isqatiha wa adami iqamatiha idha balagat al-imam wa thabatat 'indahu kama yahrumu 'ala wali al-amri qabul ash-shafa'ati fi dhalika liqawlihi sallallahu alayhi wasallam من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره فقد ضاد الله في امره انا اسمع وتنزي الله ورحم نا ني حرام شفاعه ketika hadi miongoni mwa hududi za Allah subhanahu wa ta'ala kuiangusha adhabu hiyo na kuto kuisimamisha pale ambapo itakapokuwa imemfikia kesi hiyo yule kiongozi na ikathibiti kwake yeye kwamba hiyo ni kesi inaofaa kusikilizwa au inaofaa kuhukumiwa kama yahrumu ala wali al-amr kama vile ambavyo ni haramu kwa kiongozi kabulu shafa'a kukubali uombezi wa mtu yoyote fidhalika katika jambo la kusimamisha au katika jambo la kuidondosha haddi min hududillah dalili ni kauli ya mtume swalla sallam man halat shafa'atuhu duna haddi min hududillah yule ambaye uombezi wake utakuwa katikati ya haddi katika hududi za Allah ya adhabu katika adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala faqad daddallaha fi amri huyo atakuwa ameweka kinyume katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala maana atakuwa amezuia amri miongoni mwa amri subhanahu wa ta'ala kwamba Allah anataka jambo liwe kisha wewe unafanya kinyume chake. Hasha kwamba kitendo hichi ni kitendo kibaya hakifai kwa Muislamu. Kitendo hichi ni kitendo kibaya hakifai kwa Muislamu. Lakini hapa kama tulivyosoma ni baada ya hadi kufika. Ni baada ya hadi ya kesi ile kufika kwa hakimu. Ama ikitokea kwamba mtu amemwona mtu anafanya jambo baya. Kisha akawa yule mtu kamshika anataka mpeleke kwa hakim. Kabla ya kufika kwa hakim akatokea mtu mwingine akawa anamwombea shafaa. Bwana msamehe, hatarudia. Mwambie atubie kwa Allah, simpeleke. Kisha akawa ameacha kumpeleka hadha la basa bihi. Hadha la basa bihi. Au wewe ukamwona mtu anafanya maasi kisha ukamfuata yule mwenye kufanya maasi ukamnasihi kumwambia acha kufanya maasi. Maasi haya yanaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai kwa Muislamu kumwasi Allah kwa hali hiyo. Kisha akakubali nasaha zile, basi itakuwa ni vyema usichukue kesi ile na kuipeleka kwa hakimu. Qalu rahimahumullah waliraddihi sallallahu alayhi wa sallama shafa'ata Usama ibn Zayd fil Makhzumiyya allati sariqat وغضبه لذلك حتى قال صلى الله عليه وسلم وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها في روايه يداها واضح الحديث الذي تقدم اخرجه ابو داود برقم 3597 واحمد والحاكم وصحح اسناده يعني الامام الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الالباني في الصحيحه اي في سلسله الحديث الصحيحه برقم 437. وقالوا رحمهم الله na dalili nyingine ni ile raddi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama shafaa au maombezi ya Usama. Nadhkuru hadha. Nadhi yadhkuru hadha alhadith. Samat ibn Zaid fi al-Mahzumiyya allati sarqat. Kwa yule mwanamke alikuwa anaitwa Fatima binti Abil Hasad binti Abil Asad al-Makhzumiyya. Fatima binti Abil Asad al-Makhzumiyya. Na wengine akasema alikuwa anaitwa Umm Amr binti Sufyan bin Abdul Asad al-Makhzumiyya. Allati sarqat, ambaye aliiba. Hadithu wa hadith Aisha radiyallahu anha. حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت. ما قريش لو شغلش جنبلا هو مخزومية منامك عليكوا كيتو فاطمة قد بسيما أم بيا ليبا نا عليكوا تبيا قوازيما فيتو بيا واتو كيش هاروديشي يعني كيش قوازيما دوكي مكويندا nazime hereni, nazime mkufu, nazime katha, akipeleka harulishi. Radiyallahu ta'ala anha. Sasa, ilipo peleko kesi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ikaonekana natakiwa akatwe mkono, sababu ni mwizi, tapeli. Fakalu makureishi, kwa sababu alikuwa ni moja katika makabila yao, itu wao, wakaanza kushughulishwa na lile jambo. Wakakutana wakasema man yukallimu fiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nani ambaye tutamtuma aende kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kuongea naye kuhusiana na jambo hili la huyu dada yetu mama yetu. Faqalu man yashtari illa Usama ibn Zaid hibbu rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wazi aina Abu Fathia marina. هذا الحديث في كتاب ايش حبيتم ايها الثانويون جاء به في عمدة الاحكام. واضح ايوه موجود في عمدة الاحكام. حفظتم ايها صف الثالث لسه ما وصلتم؟ ها ما وصلتم؟ ها ايوه هذا بعيد. قال من قالوا من يشتري الا اسامه بن زيد حب رسول الله. Wakaanza kuambiana ni nani ambaye atakayesubutu, nani atakayesubutu kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumuomba isipokuwa nani? Usama ibn Zaid. Abu Jafar anakumbuka hadithi kitabu ish kitabu al-hudud. Haya, nani ambaye atakayesubutu kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumuomba shafaa kwa huyu mahdhumia isipokuwa nani? Hizo kwa Usama ibn Zaid hibbu rasulillah, yani Usama kana mahbubu inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anapendeza zaidi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Fakallamahu Usama, fakallamahu Usama, Usama kamongelesha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna kitu kimefutwa, mani usaiduna na tusaidia kitu ambacho kichofutwa hapo. Abu Jafar al-Hatiqi, Abu Aisha, kuna kitu kimefutwa? Eh, wakamwambia wakamtuma afu samtu Usama. Hey, okay, maneno hapa hayapo. Naam, jazakallahu khair. Eh, kama baada tu kusema nani atathubutu kisha fakalama Usama, la lazima wamchague Usama. Bwana Usama nenda umwambie moja mbili tatu, kwa sababu wewe ndio mwenyewe. Salaona eh? Naam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Usama, sababu Usama alikwenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia ya Rasul Allah ishfa li hadhihi almar'a, ana ashfa li hadhihi almar'a, mimi namwombea mwanamke asipigwe nani, asikatwe mkono. Sasa Mtume anamuuliza Usama, yani wewe ndio umekuja kufanya shafaa katika hadhi miongoni mwa hadhi za Allah, yani Allah anataka kuadhibu watu, wewe unakuja kumwombea mtu wa nani msamaha, si ndio hivyo? Sio ile jawabu, ile jawabu Osama sidhani kama alijibu. Ha? Maana yake ni kugeuza, sawa, bila kujibu chochote. Thumma qama fakhtataba. Mama nakhtatab, ay khataba linnas. Khataba an-nas. Akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa tabia Mtume sallam katika jambo zito lazima atoe hutuba. Thumma qala, kisha akasema, inna ma ahlaka man kana qablakum. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliwaangamiza watu waliokuwa kabla yenu, annahum kanu idha saraka minhum fihi asharif, atakapo iba miongoni mwao kwa hao watu aliyekuwa sharifu mtukufu, tarakuhu, wanamuacha, wa idha saraka fihi mudhaif, na akiiba miongoni mwao aliyekuwa dhaifu asiyejulikana asiyetambulika, aqamu alayhi alhad, sawa, wanamsimamishia had, kisha ndio akaapa Mtume alayhi salatu wassalam, wa imullah, na muapa Allah, law anna Fatimata bint Muhammadin sallallahu alayhi wasallam sarakat laqata Muhammadun yadaha, law kama Fatima mtoto wa Muhammad binti wa Muhammad ataiba, basi Muhammad atakata mkono wake bila kuangalia ni mwanae au sio, sio mwanae. Qala rahimahumullah, hadithi muttafaqun alayha, akhrajahu dhalika akhrajahu Bukhari wa Muslim, na birakam al-Bukhari birakam 6788 wa Muslim birakam 1688. Qalu rahimahumullah, wa amma al-'afwu 'anil haddi qabla an yablugha al-imam fajaiz, ama msamaha wa haddi wa adhabu hii ya haddi kabla ya habari kufia kwa imam, jambo hili ni jaiz, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, lilladhi suriqa ridao, kwa yule ambaye aliibiwa nguo yake. Rida ni nguo ya juu, ile shuka la kujifunika juu ya mabega, ama izar ni kikoi ambacho kinafungwa kiunoni. Farada yafu anisariq, akataka kumsamehe mwizi, akataka kumsamehe mwizi. Yaani kuna mtu aliibiwa, alibiwa akamkamata mwizi, akaenda naye mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Kufia kwa Mtume, Mtume akasema umemleta, ndio. Shahidi uko wapi? Huu hapa. Kupima ile ridaa thamani yake inafikia sehemu mtu ukatwa mkono. Yule bwana aliposikia kutoka kwa Mtume sasa, bwana mimi huyu sasa naenda kusimamishia hadi, akaanza kumonea huruma. Akamwambia Mtume, naomba usimkate mkono, basi nimemsamehe. Mtume akamkatalia, akamwambia hapana. Akamwambia hapana, fahalla kabla antatia nidi. Kwa nini usimsamehe kabla ya kuniletea? Ukisha niletea kule ofisini, maana yake yule ambaye uliomleta anafanya nini? Anaadhibiwa. Hata kama utasema msamehe, msamaha haupiti. Wazi? Kwa mtu anasema fahalla kabla antatia nidi. Mbona usimsamehe kabla ya kuniletea? Kwa nini? Kwa sababu hukumu ile ya hadi si hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haitokani na yeye, hukumu ile hadi inatokana na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Usama aliambiwa atashfa, wanataka kumuombea mtu shafa'a katika hadi min hududillah. Wazi ha? Atashfa fi hadi min hududillah. Usama akawa ameondoka. Naam. Sisi adhana kidogo. Naam. Sehemu ya tano katika mlango huu wa kwanza ni nukta inayosema man yuqimul had wa makanu iqamati, kwamba ni nani ambaye anayesimamisha hiyo hadi, ni nani ambaye anayadhibu anayefanya hadi, na sehemu ambayo inayosimamisha hiyo hadi. Qalu rahimahumullah, alladhi yuqimul had huwa al-imam au naibihi, huwa imam au naibuhu, ambaye anaisimamisha hiyo had ni kiongozi ambao ni imam, waliul amr, au naibuhu, au naibu wake. Na naibu wa waliul amr katika masala ya had ni qadhi. Fakad kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam يقيم الحدود في حياته. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anasimamisha hudud katika uhai wake. Thumma khulafauhu min ba'di, kisha baada ya kufa kwake walikuja wakawa wamelisimamia jambo hilo makhalifa wake baada yake. Thumma wakkala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man yuqimu al-hadda niyabatan anhu. Kisha katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwahi kumwakilisha mtu ambaye atasimamisha haddi badala yake, mtu ambaye atakasimamisha haddi badala yake, katika hadithi alladhi akhrajahu al-Bukhari bi raqam 6835 ila 5 ila 36 ومسلم برقم 1697 الى 1638 والحديث صحيح اتفقنا عليه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس الى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها. Nenda ewe Unais kwa huyu mwanamke, akikubali kuwa alizini basi inabidi umpige mawe, yani utekelezi hadi ya kupigwa mawe kwa mwanamke huyu. Na nakumbuka hadithi, hadithun rawahu Abi Huraira wa Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhuma أنهما قالا أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني ولحديثية حديثية وكسيمة إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بنا موجا كاتك ما بدوي أليكوجا كمتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال akasema ya Rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, anshuduka Allah na kuapia kwa Allah, illa qadaita bainana bikitabillah, isipokuwa yani na kuapiza kwa Allah mpaka utuhukumie baina yetu kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hamle mtu ana hitajia hukumu na kulingana na vile ambavyo alivyokuwa anahitaji hukumu hiyo, kabla ya kusema lolote akaanza kumwapa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-khasmu al-akhar, mgomvi mwenzake mwingine, mgomvi mwenzake akasema naye, wa huwa afqahu min, naye alikuwa ni faqih, muelewa kuliko yule mwingine, akasema naam, ndio. Faqdi bainana bi kitabillah, hukumu baina yetu kwa kutumia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adhalli, na nipe idhini mimi nieleze. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, akasema mtume rehma na amani ziwe juu yake, قل سيما يعني إليزيا. فقال أكانزا كسيما كما يفوتاج، إن ابني كان عسيفا على هذا، حقيقة منانغو ولكوا نمواجريوا نمباني قوه يبوانا، فزنا بمرأته أكاوا مزيني نمكيواكي، وإني أخبرت na mimi nilifahamishwa, anna ala ibn ar-rajm, kwamba baada ya tukio hili kuthibitika kwamba adhabu ya mtoto wangu mimi ni kupigwa mawe, wazi, faftadaitu min bi 100 shah, nikawa nimeomba nitoe fidia mwanangu asipigwe mawe. Nitoe fidia ya mbuzi 100 wa walida kijakazi. Fasaltu ahla al-ilm, nikawa nimeuliza wanawachuoni. Faakhbaruni, wakanieleza. Annama ala ibn jald 100, kwamba ni juu ya mwanangu kupigwa fimbo 100, wa taghribi am, na kuhamishwa mji kwenda mji mwingine kwa kipindi cha mwaka mzima. Wa anna lamraat, na kwamba ni juu ya yule mwanamke. Hadha, yani hadha rajul, wa anna lamraat hadha, yani hadha rajul, na kwamba ni juu ya mwanamke huyu, mwanamke wa, yani mke wa bwana huyu, arrajul, apigwe mawe mpaka kufa. Baada ya kesi kuelezea, faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walladhi nafsi biyadi, namuapa Allah ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, nitakuhukumuni baina yenu kwa kitabu cha Allah, yani Qur'an. Alwalida walghanam raddun alayk, ukijakazi na hawa mbuzi, mardudu ni raddu, ni man haladha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu, ni maana mardud wazi, raddun alayk yani vinarejeshwa kwako. Wa alabnik, na ni juu ya huyu kijana wako, jaldu 100, kupigwa bakora 100 kwa sababu hajaoa. Wa taghribi am, na kuondolewa katika mji huo kwa kipindi cha mwaka mzima. Wakdu ya Unais, akamwamrisha mmoja katika masahaba wake Mtume alayhi salatu wasalam, na ondoka ewe Unais, lirajuli min aslam, na huyu bwana anayetoka katika kabila au ukoo wa Aslam, na wakila min bani Aslam, wakila min bani Bujaila, na imesemekana kwamba ni bani Aslam au bani Bujaila, wakila min bani Ureina. Nenda na huyu bwana Arabi bedui anayotokana na kabila la bani Bujaila au bani Ureina au bani Sulaim au bani Aslam. Wazi ya jamaa, ala mraatin hadha, kwa mwanamke huyu, kwa mwanamke bwana huyu, fa ina talafat farjumha, ikiwa mwanamke, bi maana kuna kitu kimefutwa hapo nini, Abu Jafar, kuna kitu kimefutwa hapo, aendelee kusoma ha, ala mraati hadha fa ina talafat farjumha, nini kilichoendelea eh, fasala ha, hali hiya zania, zanat au lam tazni, ini tarafat farjumha, ikiwa kama atakubali basi, yani atakiri kwamba ni kweli amezini, basi tekeleza hiyo amri huko, tekeleza hiyo amri, hilo jambo huko, imana mpige mawe mpaka kufa. Faghada alaiha faatarafat, akawa amekwenda akamuuliza yule mwanamke, na akakiri yule mwanamke kwamba amekufa, amezini. Famarabia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat, Mtume alayhi salatu wasalam akawa ameamrisha apigwe mawe yule mwanamke, na akapigwa mawe. Kwa hii ni dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya wakala, alimwakilisha mtu kutekeleza amri, kutekeleza jambo la had min hududillahi subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله وجب ذلك على الامام, نا جابو هيلو ني واجبو كو امام, ضمانا للعداله بسبب يا ضمانه يا عدليف, ومنعا للحيف والظلم, نكوزويا حيف وظلما, يعني كuchupa mipaka, kuzidisha madhara ya yule ambaye atakayefanywa hadi yasije akawa makubwa kuliko ile hadi yenyewe, na nini na dhulm. Sababu kama ingelikuwa jambo hili linasimamiwa na mtu mwingine yote, baada ya mtu kuiba anaweza akaona kukata mkono humu ikawa haitoshi kile ambacho alichoibiwa, akaona akate humu au akate mkono wote, kwa sababu ni imam, basi atasimamia uadilifu. ويقام الحد على أي مكان غير المساجد نا يتسممش حد سهم يويوتي باسوكوا مسكتيني سهم يويوتي باسوكوا مسكتيني uwanjani na sehemu nyingine na sio shato sana uwanjani likuonyesha watu wengine liwe ni fundisho fakadana an-nabi sallallahu alayhi wasallam an yastaqada fil masjid kwa hakika mtume alikataza watu kufanya hadi msikitini wa antushada fihi al-ashar wa antuqama fihi al-hudud antushada fihi al-ashar wa antuqama fihi الحدود الكتازة كويمبو ونيمبو كذلك فيه نقسمميش حدود أي استقاد من القواد والقواد هو القصاص نهى الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد يعني أن يقام القصاص أو أن يقتص في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار na kuimba mashairi ndani ya msikiti kadhalika antukama fihi alhudud na kusimamishiwa hadi ndani ya msikiti akhraja Abu Daud wa Ahmad wa Hasanahu al-Albani bila riwaya wadhalika siyanatun lilmasjid an at-talawus wa nahwihi na imekataza jambo hilo kwa ajili ya kulinda msikiti kulingana na kuchafuka na mfano wake waja fi baadhi riwayat fi qissati rajmi ma'is fa akhrij ila al harati fa rujima fa ukhrija ila alharati fa rujima na amekuja katika baadhi ya riwaya kielezea kisa cha mais ambaye alitolewa kupelekwa mpaka katika harra harra ni eneo lililo wazi kisha akawa amepigwa mawe huko sahihu tirmidhi waqala hasan waqala hadithun hasan waqala albani hasanun sahih fi sahihi tirmidhi bi rakam 1100 وأربعة وخمسين نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم